mais xamul exactement lan lañ koy defal mais li nga xamantene loolu la bëgg wax moy dafa xamul yow manam bu démé ba bir aljana détail yu xéewal yi les moindres détails yoy mom xamuko waaw kay loolu mom manam nonu lañuy bolé mbolém texte yi parce que soko diful nonu texte yi duñu mëna and waaw lolu texte yi duñu mëna and motax cheikh na tijani radiyallahu ta'ala anhu mu bolé mbolém texte yi nga xamanteni dañ ci ñew manam ci di léral né manam moindre détail yi mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mën na ko baña xam daalé moindre détail ak mbir ma namay amé deug deug waye nak yalla ubbé ko won ko xay koku mom lolu lu am la niki nonu borom xam xam yi nitu yalla yi ñen ci ñom sama borom subhanahu wa ta'ala daf leen di wan yu mel ni ñuy gis ñi ñi mbugal ci bammel ak yoyu ak ba pare ñuy gis li xew ci bammel di wax ak wa barzakh lolu amna ci ño xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala may na leen ko lolu mom bu manam motax wedd di def lo deg wedd ko wala lo gis wedd ko koku mom musiba la bo xamantene yalla ñ ci yalla musal قال الامام الشافعي انه ركن من الكفر فجانبنه واو امام الشافعي من لم يحد بجمله الشريعه انكاره لهلكه ذريعه قال الامام الشافعي انه ركن من الكفر فجانبنه شيخ الحاج مالك رضي الله عنه ننا مانام بو فكنتري كيب كو خامتيني بيغول مبولم شريعه manam benn masala ci bir masala yi xamulo li ci sharia wax yep ba ndar kep mbollem mbollem li ci ay alquran yi wax mbollem li ci hadith yi wax mbollem li nga xamantene mom la ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala wax mune nak tak weddi ci masala bob inkaruhu li halqatin dari'a koku nak ak yobbal le rek la manam moyen rek la bu lay yobbu ci alkane qala motax mu waxna imam shafi'i dal di wax ni han rukmun minal kufri lolou weddi gogou koku ponk la ci kefir fajani banho nang ko tet moy tandi ko way lo man moy tandi ko kon dal ala kulli hal fi tam am yeneene masala yo xamantene insha allah taala dana ñu yittel bu ñeek bi moy ndax jëf ji nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko def ndax keneen man nako def de dañu nan la waw ndax bok na ci li nga xamantene mom mo koy wone mom moy buraydat ibn al-hasib al-aslami radiyallahu ta'ala mu waxon te mu nek ci sahihul imam al-bukhari niki nono motax fathul bari ta fathul bari ak umdatul qari leral nañ ci ne lolou mën na ne niki nono nak waya ala kulli hal nek lo xamantene itam manam dañ nan li sharia la ba nga xamantene bo sa yo defé sa bammel rek dem jëri ji sa say bante di samp dedet wala bok ngay am yo xamantene bok na ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala di moy tindi ko lo nit ñi moy masalan di jël ay mbir yo xamantene dañ koy def diko rafetale ak diko toyale ak diko han sorti di parfum yo xamne dang koy sorti ci ay bammel yo xamantene masalan ay bammel nit ñu bax ñi la waye ñi ci dess nak mom ñu di leen sagane duñ leen defal yoy yeb lolu tamit bok na ci bida ay manam bok na ci nga xamantene tamit manam jarna moy tuddu ko dal ci yoy moy di yitto manam di def rek deg manam di topato bammel yeen manam di defar ak di wut ay yoy yeb inshallah amna ay atta yo xamantene daf ci aju inshallah taala dinañu ko gis bu ñu yexse ci ci kitabu salat ci kitabu janaiz insha Allah waaye ala kulli hal manam dal di ak jël ay nutrati ay torche wala bok ay sondel diko tal ci bammel yak yoy mom bok na ci nga xamantene mom bid'a la yo xamantene dañu haram bok na ci li nga xamantene manam legui nak mu dess jang alquran ci kanamu new bi lolou tamit wahabi di ñom dañ koy bañ dayak bañ ndax ñom sax bok na ci li nga xamantene mom lañuy wax ñom dañuy wax ne li ni qadiyatu ayn la manam ben yon rek la xew te julit ni yag nañu genn aduna baqiya nga ne fess del ak ñeneen ak ñeneen te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daanul jël ay bant diko sampal kenn bu wa dañ nan leen waw xew bi deja du ben xew fofu ngeen ñeuk ñak waxal lu deug ana lan mo téré ngeen wax seen talibé yi deug lan mo téré rek ngeen léral leen li nga xamantene mom moy li xew té pourtant hadith yi bari nañ ci luy wadane mbir mi du qadiyatu ayn manam yi bok na ci nga xamné subhanallah manam da nga dul xam ba xam mauvaise foi la wala lan la manam yow dal vraiment da ngay yimu ci yalla parce que ñoo ñu tamit parfois dañuy xawa jambaré na dox non mais vraiment quoi non je me tape quand même devant c'est qui non wallahi la gueule yow mo nga problème parce que c'est une jambaré non mais ça non la la la la c'est quoi vraiment ya subhanallah ala kulli hal li mom leer na dal manam deuguer na ne manam mbir mi du ben yon rek la xew lolou motax munu ñu ko def qadiyatu ayn legi nak bu ko defé ah legi mu dal di def benen mbir manam mom moy jang gi nga xamantene mom lañuy jangal alquran ci bop neewi bok na ci li nga xamantene ñom bok na li tax ñukoy bañ moy dañuy wax ni jang alquran joju nonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam diglewu ko te musuko def niki nonu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ak salafus salih lolou ñom diglewuñ ko te musuñu ko def bok na ci li nga xamantene mom lañ te lolou insha Allah dinañu la won ne lolou mom moy wax yi gëna ñak nek deug ci seen wax yi waye insha Allah dina am benen mbir bo xawé manam ñom tamit nenañ yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne istaghfiru li akhikum manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ne rek nañ leen ñaanal jéggal buñu démé ci bamélé nañu leen ñaanal jéggal te waxuñu nañ fa jang alquran waye lolou itam ku nek xamna ni wax la jo xamanteni degeerul ndax li wone ni degeerul mom moy ñaanal leen jéggal wa jang alquran ba far yene leen yool bi wala jangal leen ko lolou xana du ñaan ak jéggal rek lolou ben mbir la wala bok ñu ne mën nga leena ñaanal jéggal waye itam mën nga leena jangal alquran ñaar yëpp mën na am ben dakonté wul ak morom bi rawati na ne ñaar yëpp yiw rek lañ té leer la ci kaw leer bok na ci li nga ak di len ñaanal bok na ci li nga xamantene manam mom tamit lañuy tektalo moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nit ki su genné aduna idha mata banu ibnu adam mun inqata amaluhu illa salat manam nit ki mom bu genné aduna ñet jëfum yépp dañuy dog bamu dess ñet illa salat wa ñu ne moy sadaqatun jariya saraxé bo xamantene day wéy di continuer di am manam lu demé nek tol manam go xamné manam ay garab yo xamné dang ko saxalon wala bok dispensaire bo tabaxone wala école bo tabaxone ak yu demé nek lu nit ñi continue bi ca jarina koku ci jëf dogul batay wa ilmun yuntafa'u bihi wala bok xam xam bo xamné dañ ciy continue di jarino mune wa wa waladun salihun yad'u la ak dom ju bax jo xamne daf lay ñaanal ñu ne kon loolu mom moy tekte lene kon dal han yi dal ñoy jariñ waye nak amma yi ci dess nak mom mom juñ la jariñ manam amul dara leneen luy jariñ fi yi dal ñom ñoy jariñ kon dal mom yoy dal mom mo mata def ñom loolu lañuy wax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yi la wax waye dañ nan waaw kay pourtant amna ci yeneen riwaya comme ni imam ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala wax ci kitabur ruh téréem bob nga xamantene daf ci wax ne eh lolou mom wax joju waxu mu'tazila yi la manam ñom ñoy wax ne nit ki dedet dara du ko jariñat ginnaw bi mu genné aduna ndax té pourtant yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na ci yeneen hadith da di wax shajaratul musmira garab go xamantene day meñ gu nit ki saxalon lolou tam amna ci yenen wala mu ne ten bu mu sax bu mu bënd ci benen riwaya et cetera et cetera manam kon yoy daf lay wone ni ñet yoy mu lim manam mafhumul adad la te mafhumul adad manam wax bu fekente ne dañoy comprendre ci ginnaw lim bi lool moy mafhum bi gëna woyef ci mafhum bi wa kay la yu'tabar ci wala bok bu de dañ koy bayyi xel ci lu upp ci mana yi duñ ko bayyi xel manam du ci tektelo dafa woyef wa niki non comme li yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax ni djuroom ñaar ñoy bakkar yu magi ñu ne bakkar yu magi djuroom ñaar la te pourtant djuro amna ci benen hadith mu dadi wax ni djuroom ñett la yenen hadith mu dadi comme hadith bi ni pourtant fi wax na ni ñaar yi ay bakkar yu mag lañ te andak ni wax na ni ñaar yi ay bakkar yu mag lañ amul benn ci yo xamantene limale won nako ca djuroom ñaar yele manam lolou moy mafhumul adad moy limbi bu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxe ben lim ngir dara manam lim boba do ca comprendre ni mbir mi ci li rek la yam lolou moy mafhumul adad wa kay legui nak boba bok na ci li nga xamantene manam mom moy leral ne kon lolu ben nya ñu ne te lolu bok na ci ni tekte ni degeerul moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ci ay hadith yo xamne ñi ngi ci sahihi ñi ngi ci mbolem tere hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj ko ne ko ndax mu ne ndax ma saraxel sama manam mën na saraxel nit mune han bu genné aduna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne waw ñu laaj ko ndax mën nako woral mune waw mune ko ñu ne est ce mën nako adjal mune waw te yoy yep ay jaamu yalla la yo xamantene seenu pay day aju te hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax ti lolu hadith yu siiw la yu bari lañ yo xamantene ñi ngi nekk ci sahihul imam al-bukhari ak sahihul imam muslim ñi ngi nekk ci sunan yi yu imam abu dawood yu tirmidhi yu nasa'i ibn majah niki nonu tamit ñi ngi ci téré ñew ci musnad bu imam ahmad rahmatullah ala al jami' ñi ngi ci téré hadith bo ci démé da nga leen fekk ñu nekk ay hadith yu fa bari lool bu boba yoy dañuy té pourtant hadith yoy dafa am lu ñuy tektale moy lan moy dañuy tektale ni jëf yu bax yoy soko dafa leen di yor ba dana yegg ci mom ana lan mom mo différencier kon digënté lool ak nga jangal ko alquran imam ibn al qayyim rahmatullah ta'ala dané su fekkenté da nga wax né lolu su fekente ne da nga wax ne yi dal la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax bu boba dañ lay tontu ne la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yi waxuko parce que daf ko particulariser mais daf ko ko wax parce que dañ ko ko laaj parce que dañ ko ko laaj kon buñ ko laajon ndax alquran mu def nako ko jangal itam dañ nan waw liñu koy wan moy lan liñu koy wan moy li nga xamantene mom la manam yi liñu bok té moy jaamu yalla le fait que ay jaamu yalla la ñu jël jox ko kenen lolu ben la imam al-qurtubi rahmahullahu ta'ala ci at-tazkira manam at-tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhirah imam al-qurtubi rahmahullahu té mom moy borom tafsir bi abu abdullah ahmad ibn muhammad al-ansari al-qurtubi rahmahullahu ta'ala mom dafa wax ne manam ndax dafa bind ñet téré yo xamne yoy la bindando yoy la doon bindono ben bi moy tafsir moy al jami' al ahkam al qur'an bi ci dess moy téré bi ma la wax tazkirat fi ahwal al mawt wa umur al akhirah wa umur al akhirah bi ci dess mom moy al maqsad al asna fi sharh asma' illah al husna bobu asma' illah al husna la ci sharh ci tafsir bi bo ca deme lu ci beure dana la delul ci suñu téré bi al bu yesse ci turu yalla yi dana delul ci suñu téré bi al maqsadul asna fi sharh asma'illah al husna leg leg buy wax ci affaireu bammel ak affaireu yawmal qiyam ak leg leg yu mel nonu dana la delul ci suñu téré bi ñu tuddé at tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhirah niki nonu leg leg nga dem ci ben ci ñaar téré yoy mu lay delo wat ci al jami' nan la delul ci al jami' li kita li ahkamul qur'an ci lañuy xamé ni kon ñett téré yoy la doon bindando wa legi nak fi nga xamantene mom lay waxé ne manam ñett manam ci téré bobu non nak mi nan ciosanu mbir mi moy sadaqa baatu sarax ndax le fait que ma daali jang al qur'an daali yene yol bi nit lolu mang ko koy sarax sama yol lolu bu boba lolou moy te kelena daganna mu dal ni geuna deugural mana bobu dal ni batu sarah yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf koy jefandiko manam sharia daf koy jefandiko ci ay mbir yo xamantene du rek jël alal joxe comme lim waxone sayna umar radiyallahu anhu nako sarah la sadaqatan ta sadaqaha allah biha alaykum fakhudhuhu manam sarax la bo xamantene manam woyofal gi len yalla woyofal ne bo len tukke na ngeen wañi seen ay julli mune sarax la bu len yalla sarax mi ngeen ko jul te lolu du alal bok na ci likoy geuna deugural mom moy hadith bi waja ñewoon di julli yenente bi sallallahu alaihi wasallam dal kan mo koy sarax mu am mbolo te lolu yep sarax la ak yenen ak yenen yo xamantene ay sarax lañ yo xamantene ci alquran ak ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay jëfëndiko baatu sarax di wanen manam ci lo xamantene manam jëf la bu kenen ki jëf bu me daf ko ko jox wa té lolu kon day tektale ne manam kon nak sarax la té kon nak sadaqatun jariyah ba sarax bobu nak manam nit ki kon comme nit ki amna droit saraxé té saxna né yenenbi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ndax mën na saraxel di yéene nit koku yool bi bu génné aduna mu né waw kon nak loolu lay tektelé né day tektelé né kon mën na jang sama alquran daat ko koy sarax daat ko koy yéne loolu manam dalil la yo xamantene dalil yu deugër la bok na nak ci dalil yi nga xamantene ñom ñokay gëna épolé mom moy hadithu abdurrahman ibn ala ibn al-hajjaj bi nga xamantene mom mo nek ci mu'jam at-tabarani rahmahu allah ta'ala nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam mom daf ni abdurrahman ibn ala ibn al-hajjaj daf ni degguna bayam té lolou mi ngi ci mu'jam at-tabarani ta hadith bobu hadith la bo xamna hadith bu werr la ndax ci majmu' az-zawaid al-hafiz ibn hajar al-haythami rahimahullah neena hadith bi ñi ko solo ñepp ñu werr lañ te bokk na ci likoy gëna deugëra mom moy même hadith bobu mom la imam ibn qudamah al-muwaffaq den ibn qudamah al-maqdisi rahimahullah ta'ala di netti ci al-mukhni mu daadi wax ne muhammad ibn qudamah al-jawhari dafa wax ne dama laaj mune imam ahmad manam dafa mësa ñew man ak mom ñu and ci bameli am benn waajo xamne sil makhala muy jang alquran fofu diko jangal neew bi imam ahmad dakk ko ni ki nitu bidala na fi genn mu da di koy genné néna biñ koy genné néna maniko waw lan nga xalat ci mubashir mune yi koku borom xam ko koku nit ku sel la nit ku bax la mune ko est ce da ngay bind haditham mune ko waw mune ko mom nak moma wax ne abdurrahman ibn ala ibn al-hajjaj bobu néna jëlé na ci bayam mune bu genné aduna nañ ko jangal alquran ci bamélam nañ ko jangal njaal benu suratul baqara moy ba ci muflihuna ak jeexital moy ci amana rasul jeexital suratul baqara nañ jang bi ci bop bi ci tank bi mune abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala ma mo doon wax nan buma genné aduma samay bamél na ngeen ma fay jangal lool ba pare daan yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moko wax ab imam ahmad rahimahullah daan waaw kay legi delo si len waaji ni ñewat nan ni ko mu jang neena ñu ginnaw gi mu gis imam ahmad bi julli ci ginnaw waajo ju kon lool moy wone ni jappatul ni nitu bi daala te imam ahmad rahimahullah dafa japp ni nitu bi da wala kacior ken du julli ci ginnawam kon lool yep day tekkele ci anam gu leer ci na lool baxna motax ibn qudamah rahimahullah dal ni motax suñu borom xam xam yi rahimahumullah ak ci mbolem rew yi ak mbolem goxi aduna bi dañu mess di def lool di jang alquran mo xam ci bamé la wala ñu koy jangé fenen diko yéene yool bi seen ay neew niki nonu itam manam bokku na ci li nga xamantene tamit mom mo koy gëna deugëra moy hadithu maqal ibn yasar radiyallahu ta'ala anu bi nga xamne mom bobu nak dafa ñew ci ñaari riwaya bi nga xamantene mom mo ñew ci mom mu ne yasinu qalbul qur'an wama quri'a ala mayitin illa ghufira Allahu lah après mu ne kon iqra'uha manam suratu yasin iqra'uha fi mawtakum mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yasin moy xalu ak xolu alquran duñu ko jang nit ma qara'aha rajulun illa ghafara Allahu la iqra'uha li mawtakum wala iqra'uha fi mawtakum manam yasin moy xolu alquran te nit duko jang luddul yalla jegal ko ay bakaram mu dadi ci tekne de len ko jangal seen ay niw manam de len ko jangal seen ay niw monam alquran lo wax joju nga xamantene kon mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax fofu nonu manam te hadith bobu dafa ñew ci ñaari riwaya bi nga xamantene mom mo ñew ci riwayatu imam ahmad rahimahullah comme ni nga xamne mom nako al imam al hafiz ibn kathir rahimahullah leralé ci bimi ci tafsiram bi ci bimi tafsir suratu yasin mune hadith bobu de toute façon même bu ñëwé ci musnad imam ahmad ba ñom imam ahmad ak yeneeni borom yi xam xam rahimahumullah daal di wax ne hadith bobu wërul ndax lan ndax ni mu ñëwé ci musnad imam ahmad rahimahullah dafa am ñaar ño xamne mubham lañ te bo mubhamun ma fihi rawin lam yusam comme ni nga xamne non la imam al-bayquni rahimahullah waxe mubham moy ko xamantene tuduñu turam manam masalan ñu ne amna ben way bu ne ma wala mané masalan amna serigne buma wax wala mané amna ndaw su ne wala mané amna ben pa bo xamne neena wala buma ne amna ben xalé bu wax yoyu non ko ka tan la xamuñu turam lolu moy mubhamun moy fo hadith bo xamantene bu fekenteene dañ ne dafa am mubham moy fo xamantene dafa am nit ko xamne xamuñu kan la bu boba nak borom xam xam yi kon rahima manam rahimahumullahu ta'ala mbolo ci ñom dañoo dayfal hadith bobu ndax sukkandiku gi ñu sukkandiku ci hadith bi nek ci musnad imam ahmad rahimahullah ndax daan ni fofu dafa am mubham waye al hafiz ibn kasir rahimahullah daan waye hadith bobu ñew na ci sunan abu daud ak an-nasa'i rahmatullah alayhima te fofu leral nañu mubham bi moy kan ak ibn majah fof leral nañ mubham bi moy kan ak al hakim tam solo nako te al hakim rahimahullah bu ko solo we tam wiral na hadith bi wa kon bu boba ci lañuy xamé ni hadith bobu nek na nekatul hadith bo xamna dafa daif waye hadith la bo xamantene hadith bu wër la te kon bu ne na ngeen ko jangal seen new yi lolou ñaari possibilité la am moy ki waja de te lolou mana la bo xamantene moy bi gëna faible même bu ko yano moy bi gëna faible parce que ki dié la wax waye comme ni nga xamantene borom xam xam rahimahumullahu ta'ala duñ koy jëfé ci ñaari sens yépp moy ki waja dé comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won biñuy tarjuma al hafiz tarjumatu al hafiz abdul ghani rahimahullah ne bimi waji genn aduna dañ ko don jangal suratu yasin amna hadith bo xamantene tamit borom xam xam rahimahumullahu dañ koy wétali ko ci bobu mana batay moy hadith bi nga xamantene dafa wax ne nit ki buy genn aduna boko jangalé suratu yasin manam bu so yalla da koy defal ay xewal manam ay xew rek la gi sheytane da koy daw ba bu soor yasin bi jeex bu jeen aduna bu boba dana degu neex degu wef niki nonu itam manam al suratu yasin manam kon sama borom subhanahu wa ta'ala ci lamino yenenti bi kon sallallahu alayhi wa sallam dafa digle kon ñu jang tamit ci suratu yasin ci ñu de boba mawta kum ci ñu de moy ngeen dem ci bamélé da ko fa jang wala bok mën na yanu mana bobu mais mën na yanu benen mana bi moy nga nek ci kër gu jangal ko ko waaw ala kulli halin lolu hadith la bo xamantene day tekte leney manam li nga xamne mom la wahabi di bañ andak ne neexulen waye loloy deug manam ne li nga xamne mom la borom xam xawi rahmanullah taala wax ne dañuy jangal alquran nit ñi genn aduna lolou nek na lo xamantene lu dagan la te lu bax la niki non bokku ne ci li nga xamantene mom mokoy manam mom mokoy gëna deugëral mom moy wax ji nga xamantene manam mom moy hadith sayyidina ali bi radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne niki non abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ma il wax nako hadith bobu mi ngi ci kitabul janaiz bu Abu Bakar al-Marwazi niki nonu kitabu fada'il al-Qur'an bu Abu Sheikh Ibn Hibban rahmatullah alayhima ñom ñep indi nañ hadith yi nga xamantene insha Allah mom ci la jëm bu jëk bi mom moy hadith sayyidina Ali radiyallahu anhu munay yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nit ki du dugg ci bammel ci ay armer jang fa fatiha ak fukki ikhlas ak ben dal yi leen yene yool bi lulul yalla dana leen jéggal ba pare jéggal ko mom ba pare defal ko yoolu yolu lu tolok limuk ñi genn aduna ci ñoon niki nonu tamit bokku na ci li nga xamantene mo koy gëna deugëral moy li nga xamantene mom moy li ansar ash-sha'bi imam ash-sha'bi rahimahullahu ta'ala nga daf doon wax naan te mom ci tabi'i yu makki la bok abu amir ash-sha'bi rahimahullahu daf doon wax naan sopp nañ ku jang suratu ra'd ngir manam ci ngir manam diko jangal niwi wala nga dem ba ca armere nga diko fa jangal ngir jangal ko niwi lolou yep day tekkel na te imam ash-sha'bi rahimahullah ning ko xame ci alquran ak sunna ning ko xame mu nek imam bu mak bo deme ci sahih bok na ci nga xamanteni ñoy ñu gëna mag ci ñi gëna deugar mu bok ci nga xamanteni ci ay imam fiqh lañ ba pare imam hadith lañ bu fekkontene lolou deggi wuñ ko won te mom tabi'i bu mak la bu fekkontene deggi wu ko won ci sahaba yi wala bok ci nga xamne ñoy tabi'i yi ko gëna mak wala ñoo ñu radiyallahu ta'ala anil jami' konon ton du ko waxe non ñemena wax ne ni boko defee day